Een van de leukste nummers vind ik persoonlijk uit de jaren 70. Labi Sivre en It Must Be Love. En René Olsted hoorde ervoor met A Love That Will Last. En last en last. Tja, de lente lijkt nu ineens weer ingehaald te worden door de zomer. Weersverwachtingen klinken positief en dus is de vraag of uw tuin of balkon al een beetje op orde zijn. Bent u zomerklaar? Jeroen van Gent harkte uw reacties bij elkaar op straat. Mooi weer, lente. Zelfs al een beetje hoge temperaturen, oftewel warme dagen en zomer. Maar kunt u zo snel als luisteraar ook uw balkon of tuin daarop aanpassen? Van de winter naar de zomer, is die tuin al een beetje zomerklaar? Bent u er klaar voor? Kortom. Nee. Wat moet daarvoor gebeuren? Wil dat zo ver zijn? Want ik heb heel veel tegels. En gewoon een paar potten en een paar vaste plantjes. Oh, dat valt mee. Ja, zo is dat. Niet te veel moeite. Oké. Heeft u nog tips voor luisteraars? Dat u zegt van nou, dat moet je vooral doen. Die potten is misschien een handig idee. Gewoon leuke potten en daar je tuin of je balkon mee op fleuren, toch? Is het een balkon? Nee, ik heb tuin. Een tuin? Ja. Oké. Is uw balkon of tuin al een beetje zomerklaar? Ja. Helemaal zomaar klaar. Helemaal, ja. Helemaal zomaar klaar. Misschien nog één nieuw plantje. Eén is er nog dood gegaan, denk ik. Maar voor de rest ziet het er goed uit. U bent er snel bij, dus u hebt het snel voor elkaar. Ja. Nou, het is nog van vorig jaar, dus dat is allemaal goed gebleven. Het ziet er gewoon mooi uit. Ja. Het heeft de hele winter overleefd. Zo is dat. Ja, ik woon in een oud huis ja. van 1800. Met een achtertuin. En dat heb ik opgeknapt. En dat hou ik ook bij. En mijn achterveld, dat is een beetje moeilijk. En dan doe ik altijd de spullen koop bij Jabai. Dat is een soort groothandel eigenlijk, toch? Ah. Maar die levert ook aan u. Omdat hij zoveel nodig heeft, of niet? Ja. Nee, dat niet. Als je maar... Je zegt wat je wil hebben, je betaalt contant, dan krijg je dat. Maar hij is heel erg goed in tuinmaterialen, laat ik het zo zeggen. En deskundig. Hij weet misschien al van tevoren wat u nodig heeft. Hoe is dat overdreven? Hij is geen groothandel. Hij geeft advies aan alle tuinders in de omgeving. Ja, ja, ja. Hij is deskundig. Ja, ja, ja. En daar vind ik altijd deskundig advies het belangrijkste. Ja? Is uw tuin of al balkon al een beetje zomerklaar? Voorbereid op de zomer? Ja, zeker. Die van ons altijd. Altijd? Ja. Is een hele gemakkelijke tuin of balkon? Balkon. Balkon. Ja. Van de IKEA. Van IKEA? Kant en wat... klaar. Kant en klaar, balkon van IKEA. Hoe werkt dat? Hoe zit dat? Gewoon leuke meubeltjes en kussentjes. En, lampjes, leuke lampjes. Gezellig. Maar mijn hoofdredacteur had iets anders in zijn hoofd toen hij de vraag bedacht. Het ging over plantjes. Meer over plantjes. Moeten nog aangevuld worden. Oké, er staan planten op het balkon. Zeker, zeker, ja. Ik ben van de week al even bezig geweest met de buxussen. Dus dat... Oh ja. Hoe staat het met die buxus? Want er is weer zo'n buxusmot gesignaleerd. Ja, ik heb zo'n monitorval heb ik opgehangen. Dus daar zit er nog geen één in. En dan vang je de vrouwtjesmotten. En dan is het de bedoeling dat de buxussen natuurlijk niet aangetast worden. Wat moet je dan doen als je dat ziet? Ik bedoel, ja, misschien een goede tip voor luisteraars. Nou, er zit in de buxussen zit een soort rups. Ja. En dat, die heeft verschillende stadiums natuurlijk, maar ook met een motje dan, een soort vlinder, wordt die in het Frans genoemd. En dan probeer je een beetje die cyclus te voorkomen, want hij wordt gewoon aangetast. Bij mij in de buurt zijn in ieder geval heel veel buxussen geruimd. Dat, maar ik heb nogal wat buxussen staan, dus ik vind het zonde om die er allemaal uit te halen. Hoe verstoor je dan die cyclus? Hoe moet je dan doen? Als ze natuurlijk zeg maar gewoon als je voorkomt dat ze gaan poppen, zeg maar dat je die vrouwtjes in die val, dat is gewoon een soort van baaier is dat geloof ik, dus daar zit een lokstof in en dan als er dan geen vrouwtjes meer zijn dan heb je één rups of twee, maar niet 3000. Nee. Dan nog het terras schoonmaken, want dat is helemaal groen van de winter. Het heeft veel geregend natuurlijk. Dat soort dingen. Ja. Dan moet u nu in mijn hoge druk spuiten. Nee, doe ik met schoonmaakazijn. Ja, mijn ervaring is gewoon met onkruid weghalen. Dat kost handwerk. Maar dan hoef je geen minder bestrijdingsmiddelen toe te passen. Oh ja. Dat is gewoon een kwestie van werken. En dan heb ik ook de ervaring van verticuleren. Dat werkt goed. En verticuleren kun je op twee manieren doen. Dat is een gaatje prikken en met een hark doorheen trekken. En dat werkt goed. Nou, ongevraagd vertel ik u als luisteraar heel brutaal en vrijpostig gewoon dat ik mijn balkons, het zijn er twee, met van die eeuwig groene planten altijd heb bestekt. Dus in zowel de winter als de zomer ziet er ongeveer hetzelfde uit. Nou ja, ik heb er nu geraniums bij gezet. En die kunnen ook wel wat hebben. En ja, in de winter heb je dan ook een groen balkon. Dus dat is misschien een tip voor mij. Moest ik even aan denken. Ja, ik ben wel aan het spitten geweest. En ik heb de voortuin nog gedaan. De achter is het uitgespit. En voortuin hebben we ook het onkruid eraf uitgehaald. Dan moet het nog even gefecultateerd worden. Ja, dat dus. Oké. Okay. Maar ja, ik heb wel groen in de tuin, ja. Maar er zijn mensen die het niet onderhouden. Ja. Die halen ze van buiten binnen en er wordt niks gedaan. Oh, dat zijn mensen die uit een asielzoekerscentrum komen? Uit asielzoekers, ja. Maar ja, leer ze dan een beetje aanpassingsgedrag. Oh, ja. Als het goedkoop is, wil niet zeggen dat je iedereen maar in kan zetten. Hè? Nee. Daar klopt toch niks van? Nee, maar goed, die mensen hebben waarschijnlijk nooit een tuin gehad, hè? Nou, oké, dat zou best kunnen, maar leert ze het dan bijbrengen? Une voix dans la nuit qui voile les bruits, échange les cris de la ville en harmonie. Gilberto, mélodie de velours au rythme des mots, paroles de vie que répercute l'écho. Jusqu'à vous mes amours passés, pour ne jamais vous oublier. Car on finit toujours par effacer le nom de ce qu'on a juré d'aimer toute la vie. Ces moments de passion, quand l'amour nous sourit, le temps d'une chanson. Soleil sans risque de pluie, un souffle chaud qui apaise son ennui. Lorsqu'on ranime son passé pour ne jamais l'oublier, car on finit toujours par effacer le nom de ce qu'on a juré d'aimer toute la vie. Ce moment de passion, quand on veut perdre la tendrement l'espoir du prisonnier. Le chant Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. De female touch is weer helemaal duidelijk vandaag in deze late avond. Want de muziek, samengesteld door Anja van Aalst, bevat weer Wet Wet Wet. En natuurlijk Love Is All Around. En daarvoor Diana Tell met Gilberto. Komt alweer uit 1979. Wat gaat de tijd snel? In een ogenblik een column, een gastcolumn zou je kunnen zeggen. Ja, van Midas Dekkers. De Belg, daar gaat het over. Maar eerst nog even Cliff Richard en Constantly. All day I'm walking in a dream. I think about you constantly. just like an ever-flowing stream. Your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share with me. The rain that patters through the trees reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and lovebirds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Just as sure as each star keeps burning in the sky, stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Though we may be far apart, you're constantly deep in my heart. Mooi hè, zo'n ontzettend antieke van Cliff Richard. Je hoorde hem hier met Constantly. Tijd voor een column, een gastcolumn van Midas Dekkers zou je kunnen zeggen. Hier is hij met De Belg. Biologen liggen altijd op de loer. Uit schuilhutten, van achter bosjes, vanaf een bergtop, verrekijkergetuur, gehannes met telescopen. Zelfs wurmpjes en wiertjes worden bekoekeloerd met vergrootglazen en loepjes. Achter elke boom kan een bioloog staan. Dat is goed. Die biologen vangen glimpen op. Van die glimpen maken ze, wanneer ze er voldoende van hebben, een wetenschappelijk artikel, een boek, een radioprogramma. Maar biologen zijn ook wel eens vrij. Dan mijden ze hun werk, de natuur. Liever gaan ze naar de dierentuin. Daar heb je van de natuur geen last. Je krijgt er geen vieze voeten, verdwalen is onmogelijk en loslopende dieren zijn er niet toegestaan. De chaos, zoals je die in bos en hei aantreft, alle soorten door elkaar, heeft hier plaats gemaakt voor orde. Soort bij soort ingeperkt, overzichtelijk. Een leger van tuinmannen en oppassers zorgt ervoor dat de natuur nergens weer de kop kan opsteken. Ze snoeien, ze plaveien, ze harken, ze houden de dieren achter slot en grendel. Als de natuur ergens is uitgebannen, weggemoffeld, ondergeschoven, kort gehouden, dan is het in de dierentuin. Een verademing. Tot voor kort kon ik mijn verademing volop halen dicht bij huis, in Artes. Een eeuw lang hebben mijn voorvaderen in de Amsterdamse dierentuin gewerkt aan de terugkeer van het paradijs, met lommerrijke lanen en rustieke bouwsels. Iedereen was er tevreden, behalve de dieren die snel sleten. Inmiddels wordt Artes gerenoveerd. De tuin is er al van beton, nu de dieren nog. Als het me tegenwoordig weer eens te veel wordt, de natuur, opgefrunnikte dierentuinen, bezoekerscentra waar ze van elke den een kerstboom maken, ga ik naar Antwerpen, naar de Zoo. Hier weten ze tenminste nog dat giraffen in een Egyptische tempel thuishoren, okapi's in een Moorse moskee, reptielen in de Acropolis. Het paradijs geboetseerd door Belgen. Een toefje giraffen hier, daar een Vlaamse tuin, verderop een tuiltje olifant. Maar overal in de tuin zijn de dieren terug in de eeuw die ze zo goed staat. De 19e. Is het iemand al eens opgevallen hoe 19e eeuws de meeste dieren aandoen? Dat onbeholpen, de dikke bontjassen, gewrichten die werken als hefbomen en katrollen. Dit mechanische wordt nog versterkt in een echte zoo, waardoor gebrek aan bewegingsvrijheid slechts enkele handelingen mogelijk zijn als bij een opwindbeest. Zo'n dierentuin is, zoals het hoort, een symbool van de onderwerping der natuur, een tempel van menselijke hoogmoed. Op de meest onverwachte plaatsen tref je er dan ook borstbeelden, plaketten en inscripties aan ter ere van de beroemde Belgen die de natuur eronder hebben gekregen. Goed zo, jongens. In de Antwerpse zoo heb je het rustige gevoel dat het nog klopt, dat doelstelling en inrichting elkaar nog niet bijten. Hier zijn droom en daad nog één. En toch is er ook dat tikje beklemming. Dat komt door het beslotene. Als een parel in een oester ligt de tuin aan alle vier zijden afgeschermd midden in Antwerpen tegen het Centraal Station geplakt. Wie de poort doorgaat, betreedt van de ene op de andere seconde een geheel andere wereld. Toch kun je elk moment aan de roes van een andere tijd en plaats ontsnappen door omhoog te kijken. Boven de gebouwen die de tuin omsingelen, steken onbarmhartig de torens en flats van het eigenlijke Antwerp. Eén blik omhoog en je voelt je gevangen in een groot diorama. Alsof een reus een speelgoedlandschapje in elkaar heeft geknutseld, met echte beestjes erin en ook echte mensjes. En één van die mensjes ben jij. Voor mensen die rotsvast in een schepper geloven, moet dit gevoel niet onbekend zijn. Maar voor een bioloog is het even wennen, zelf een glimp te zijn. Samen vergebracht, we zwoegden jaren dag en nacht, we vonden wat we hadden nooit genoeg. Waar we naar verlangden, was altijd weer naar meer. We hadden haast, we draafden door, we wisten soms niet eens waarvoor. Ons einddoel kwam geen meter dichterbij. Wat we samen hadden, is nu niet meer genoeg. Ik mis die tijd van toen. Slapen in een tent, tevreden met z'n twee. We hadden nog geen cent, wat zijn. Reikt alsmaar hoger naar de top. Alles is op afstand, veel mooier dan dichtbij. Ik sta alleen op het perron, jouw trein gaat naar een nieuw station. Ik zoek het spoor terug waar het begon. Liefste, kom weer terug naar die tijd van toen. Van toen. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Van de mooiste vind ik zelf hoor, van Jermaine Jackson. Do what you do. Inderdaad, de broer van is hij. Welke Roberti hoorde je ervoor met Ik mis de tijd van toen. Ook wel heel ontroerend. Straks gaan we het hebben over Willy Webwijs. Wat is dat? Je hoort dat zo meteen. Today I held flowers, and I dressed in white. I made a promise and my mother cried. And every moment till this one right now fades in the shadow of the love that we found. 'Cause I een mooi stukje country rock. En daar ook nog een ballad van. Van Jasmine Ray. And When I Found You. Mooi album trouwens uit 2015 waar het vandaan komt. Nu wordt het hier in de late avond natuurlijk. Er is een nieuw e-learning programma speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is Willy Webwijs. Speciaal ontwikkeld om verantwoord op internet aan de slag te gaan. Ik ga daarover praten met Gerben Lems. Hij is van Stichting Stras, een van de ontwikkelaars van Willy Webwijs. Hij is nu aan de Messenger. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Lems, wat is dat, Willy Webwijs? Nou, Willy Webwijs, dat is een online leerprogramma om veilig te leren internetten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. En waarom is dat? Kunnen die niet overweg met de huidige programmatuur? Ja, zeker. Ze zijn verschrikkelijk handig. Alleen het gaat om veilig internet. Dus social media is niet echt gevaarloos. Hè? Chatten, e-mailen, Facebook staat nogal hoog op de agenda. En Willy Webwijs is gebouwd om deze doelgroep veilig te leren internetten. Te leren chatten, te leren e-mailen, te leren bellen. Te leren wat de gevaren zijn van alles wat te maken heeft met online kopen en noem maar op. Ja, dus de normale software is niet toereikend voor deze groep mensen? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is er geen online leerprogramma wat hen op een hele leuke manier, want de Wielen Webwijs is ook echt leuk om te doen, zodat je er ook mee aan de slag kunt blijven gaan. En je kunt er ook een diploma mee verdienen, ook altijd leuk. En zo kun je dus achter je eigen computer met je eigen account aan de slag. Door wie is deze software ontwikkeld? Dit leerprogramma is ontwikkeld door Stras in samenwerking met Helix Learning. Was de huidige software niet goed genoeg? Ja, kijk, Wiri Webwijs bestond al, maar was verouderd. We hebben Wiri Webwijs ook uitgebreid en aangepast qua techniek aan de huidige eisen. Dus je kunt het nu ook op je tablet, op je laptop, op je computer volgens de laatste technische eisen afspelen. Wat is nu het verschil tussen Wiri Webwijs en wat we eigenlijk allemaal tegenwoordig op onze computer hebben staan? Het verschil is dat er online geen cursus was. Dus wat er nu gebeurt bij de methode is dat je samen met Wiri, dat is een robotje, een aantal kamers ingaat en in iedere kamer kom je professor Apenstaart tegen. En professor Apenstaart gaat jou informeren over dat specifieke thema. En daarna mag je, naar aanleiding van wat je geleerd hebt, en dat gebeurt op een hele speelse manier, kun je opdrachten gaan uitvoeren. Dus op een hele eigentijdse, op de doelgroep gerichte manier ga je aan de slag met allerlei onderdelen die jou leren veilig om te gaan met internet. En dan ga je eigenlijk gewoon op een verantwoordere wijze om met wat er op internet gebeurt met de normale programmatuur, de normale browsers enzovoort. Exact. Dus het is een online leerprogramma. Zeg maar, als je dat doorlopen hebt, maar je kunt het ook gewoon blijven doorlopen. Je kunt het ook herhalen, zo vaak als je wilt. Kun je via je eigen e-mailadres of je eigen telefoon, hopen wij dat het bijgedragen heeft om de volgende keer toch wat voorzichtiger te zijn. Bijvoorbeeld met het geven van je persoonsgegevens. Of dat je er niet zomaar intrapt als er een leuk telefoonabonnement voorbij komt lopen. Of dat je bij chatten voorzichtig bent met het geven van je adres. Waar kunnen mensen nou meer informatie vinden over Wiri Webwijs en hoe je dat nou zelf gebruikt, hè? Als je een zwakke verstandelijke beperking hebt, of misschien een kind hebt die dat heeft? Wiri Webwijs heeft de gelijknamige website www.wiriwebwijs.nl. En op die website kun je alle informatie vinden hoe je zelfstandig als deelnemer aan de slag kunt. Nou is er wel een verschil. Je kunt dus zelf een account aanvragen en dat is gratis. Dan kun je met Wiri aan de slag. Maar het kan ook zo zijn dat je een zorgorganisatie bent of je bent een school. En dan kun je ook met Wiri aan de slag, maar van €7,50 voor een heel jaar. En kun je onbeperkt gebruik maken van Wiri en van het cursus te volgen systeem. Goed, dat is wiriwebwijs.nl dus, hè? Ja. U bent namens Stichting Stras aan de slag. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Stras? Oh, goede vraag. Wij hebben nog meer leuke projecten en methodieken over toeleiding naar werk of over zelfredzaamheid. En dat kunnen jullie vinden op www.stras.nl. Goed, ik sprak met Gerben Lems van Stichting Stras. Dank u wel. Graag gedaan, fijne avond. En met deze bijdrage komt er weer een einde aan de late avond van deze avond. Dank je wel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer een hele leuke avond met mooie muziek en interessante onderwerpen. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen zometeen. En als je gaat werken, blijft werken, wens ik je uiteraard een hele goede wacht. Tot besluit van de show Simply Red. En voor your babies. Mooie nacht. Rainbow, the dream of gold will be waiting in